wszystko, co potrzeba, żeby zrozumieć. Początek o 20.50. W tę niedzielę. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 7 godzin zostało do otwarcia lokali wyborczych. Za chwilę podpowiemy, jak oddać ważny głos w wyborach prezydenckich. Policja powstrzymała ustawkę kibiców z Wrocławia i Kalisza. W lesie wylegitymowano ponad 20 osób. Nie wiadomo, co z rozmowami Rosja-Ukraina w Stambule. Moskwa nadal nie chce ujawnić, czego mają dotyczyć. Za niespełna 7 godzin otworzą się w Polsce lokale wyborcze. Głosowanie potrwa do 21. Do tej godziny cały czas obowiązuje cisza wyborcza. To oznacza, że nie można agitować ani namawiać do głosowania na konkretnego kandydata, a także nie można podawać m.in. wyników sondaży. Głosując, pamiętajmy o ważnych kwestiach. Żeby sprawdzić, czy karta, którą otrzymujemy, jest ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Tylko taka karta jest kartą ważną. Kiedy tych elementów dopełniliśmy, jako wyborca udajemy się na miejsce tajnego oddania głosu. Tam stawiamy krzyżyk w kratce przy nazwisku naszego kandydata. Radził Marcin Chmielnicki z PKW. Równocześnie już teraz głosuje Polonia za oceanem. W kraju, powtórzmy, lokale wyborcze zostaną otwarte o 7, a zamknięte o 21. Wyniki wyborów, jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, poznamy w poniedziałek rano albo po południu. Policja uderzyła w pseudokibiców z Wrocławia, którzy planowali ustawkę z kibicami z Kalisza. O poranku chuligani zostali zatrzymani w lesie w Szczytnikach pod Kaliszem. Oczywiście pseudokibice nie potrafili w żaden logiczny sposób wytłumaczyć swojej obecności na terenie lasu. W pojazdach, którymi przyjechali, policjanci odnaleźli m.in. rękawice do walki, szczęki i kominiarki. Mówiła Anna Jaworska-Wojnicz z kalickiej policji. Funkcjonariusze wylegitymowali 23 osoby. Wszyscy zostali ukarani mandatami. Policjantów powiadomili mieszkańcy Szczytnik. Zauważyli grupę przejezdnych, którzy zostawili auta w lesie. Znak zapytania wciąż stoi przy spotkaniu Rosjan z Ukraińcami w Stambule. Moskwa zaproponowała spotkanie, ale Kijów chce wiedzieć, o czym dokładnie będą te rozmowy, a przede wszystkim, jakie są warunki zawieszenia broni. Tego Rosja zrobić nie chce. Ukraińskie władze wielokrotnie podkreślały, że chcą wprowadzenia długoterminowego, bezwarunkowego zawieszenia broni, które będzie początkiem realnych rozmów o pokoju. Czego domaga się Rosja? Oficjalnie nie wiadomo. Mimo że od poprzedniego spotkania w Stambule minęło już ponad 2 tygodnie, Kreml nie przedstawił Ukrainie swego memorandum. Jak zaznaczył prezydent Zełenski, Rosja robi wszystko, aby spotkanie było bezowocne. Z jakiegoś powodu Rosjanie ukrywają ten swój dokument. To absolutnie dziwna pozycja. Nieoficjalnie wiadomo, że Rosjanie mogą domagać się zapewnienia, że droga do NATO dla Ukrainy, ale też Gruzji i Mołdawii będzie zamknięta. Ponadto chcieć mogą m.in. oddania im ukraińskich wschodnich obwodów. Najbardziej jednak prawdopodobne jest, że Kreml nie chce pokoju i przygotowuje się do kolejnej ofensywy na froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rzeka Ems na zachodzie Niemiec została objęta zakazem wypompowywania z niej wody. Nadchodzące upały, mała w ostatnich dniach ilość opadów i bardzo niski poziom wody sprawiły, że na terenie 3 powiatów wprowadzone zostały poważne ograniczenia. Zakaz poboru wody metodami mechanicznymi i za pomocą elektrycznych urządzeń pompujących i ssących. Tak dokładnie brzmi potwierdzona sądownie decyzja obowiązująca w Münster i 2 sąsiednich powiatach, Steinfurt i Warendorf. To oznacza, że na prawie połowie biegu, blisko 200-kilometrowej rzeki, wodę można pobierać tylko ręcznie, na przykład wiadrami. Dozwolone jest też pojenie zwierząt gospodarskich. Zakaz ma ograniczyć pobór wody do na przykład podlewania upraw. Za jego złamanie grozi kara do 50 tysięcy euro. Na objętym zakazem odcinku uchodząca do Morza Północnego rzeka w ostatnich latach ma średnio 2 metry głębokości. W tym roku ledwie przekracza metr, a kończy się już wiosna, podczas której rzeka powinna przybierać. Hydrolodzy przewidują, że poziom Ems może wrócić do akceptowalnego stanu we wrześniu. Wtedy zakaz może zostać zniesiony. Z Berlin Adam Górczewski, Polskie Radio. I na koniec powtórzmy jeszcze sportową wiadomość tego wieczora. Paris Saint-Germain triumfowało w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W rozgrywanym w Monachium spotkaniu finałowym zwyciężyło z Interem aż 5-0. W drużynie z Mediolanu od 53 minuty na boisku przebywał Nikola Zalewski, a cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Piotr Zieliński. To pierwszy triumf PSG w tych rozgrywkach. Paryżanie wywalczyli w tym sezonie również Mistrzostwo Kraju oraz Krajowy Puchar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze, lokalnie opady gradu. Na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie przez 25 w centrum do 28 na południu. Tej nocy na południu i zachodzie miejscami przelotne opady, lokalnie także burze. Na termometrach będzie od 8 stopni na Suwalszczyźnie przez 11 w centrum do 15 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Wybory prezydenckie 2025. Najważniejszy jest Twój głos. Chcę mieć poczucie, że mam jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje. Warto chodzić na wybory, potem można iść na lody, na grilla, na kawę. Jak ja nie wybiorę, to oni wybiorą za mnie. Ja przyjechałam z Kanady, żeby brać udział w wyborach. To my jesteśmy tymi osobami, które mają prawo głosu. Musimy podjąć współodpowiedzialność za to, jak ten kraj wygląda. Pamiętaj, 1 czerwca, druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Najważniejszy jest Twój głos. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jesteśmy razem, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Sygnał audycji wypowiedziany przez Macieja Zębatego oznacza, że do godziny drugiej w naszej dźwiękowej przestrzeni unosić się będzie szacunek do kultury płyty winylowej i brzmieć będzie muzyka elektroniczna. Dzisiaj w jej tanecznej odmianie. A naszą wspólną podróż zaczniemy w przestrzeni kosmicznej. Tak przynajmniej wynikało z reklamy, w której wykorzystano pierwszy utwór naszego dzisiejszego spotkania. Little Milton Campbell. niezobowiązujący, aczkolwiek spuszczonym okiem do mody. Mody na powrót do brzmień lat 90. Z maja 1997 roku w trójce Sacred Spirit z utworem Legends, po który sięgnięto w jednej z kampanii reklamowej jeansów, a było to pod koniec XX wieku. Zresztą podobnych zabiegów łączenia tanecznej, jakże niestarzejącej się dzisiaj, to możemy powiedzieć, elektroniki, no w każdym razie łączenia tych utworów ze znanymi markami szyjącymi jeansy, takich zabiegów było sporo, bo przypomnę może chociażby Mistera Wazoo. No dobrze, ale do rzeczy, do istoty naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że jesteście w miłych okolicznościach przestrzennych, ponieważ serdecznie chciałem was zaprosić do wysłuchania mojego najnowszego mixtape'u, który dziś jest o tyle dla mnie ważny, że został nagrany na potrzeby wideo, zatem zapis jest tym jedynym podejściem. To będzie historia z mocno wyczuwalną stylistyką Detroit techno, technicznych house'ów i czasem nawet pojawią się elementy acidu, a w większości w mixtape'ie słychać prestiżowe nazwisko oraz szyldy, o których bardziej szczegółowo po utworze polskiego producenta działającego pod nazwą Das Complex. To będzie długa chwila przyjemnego relaksu, ale przy którym spokojnie można sobie ustawić cielesny standby. Can't tell things about the way you're told. Can't tell things about the way you want it. Can't tell things about the way you want it. Ride On. Świetny, miękki i pulsujący utwór Marcina Łukaszewicza, czyli Das Kompleksa. Świetne, naprawdę. W tym, co najważniejsze, czyli w dźwięku, jest również winyl, z którego zgrałem utwór na potrzeby audycji. Winyl nacięty pod szyldem step, czyli de facto, obracając teraz litery, PEC. PEC Recording, czyli labelu założonego przez Cats & Dogs. Cała 12-calowa epka nosi tytuł Universe i składają się na nią cztery utwory. Pierwsze tłoczenia są z sierpnia 2015 roku, zatem sugeruję tam, tak, żeby to wznowić, bo to naprawdę kawał dobrej muzy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim, mam nadzieję, w przyjemnych okolicznościach, zapraszam Was do wysłuchania mojego najnowszego mixtape'u opartego o takich bohaterów jak na przykład Richard Batts, Mike Grant, Jan Pulley, The Chemical Brothers, Moody Man, czy nawet w pewnym momencie Ricardo Villalobos. Ważne przy tym wszystkim jest po pierwsze, że mixtape nagrałem w oparciu o winyle i czasem też kompakty. No i to, że jest to zapis jednego podejścia, bo ów set został zarejestrowany przede wszystkim z myślą o wideo. Premiera na YouTubie za jakiś czas. Dziś to, co najważniejsze, czyli audio. Co w trące po łacinie znaczy słucham. Zatem słucham razem z Wami. Życzę dobrych wrażeń. Przed nami Margański i mój najnowszy mixtape. Także w hołdzie. W hołdzie dla kultury płyty winylowej. Potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nothing but magic that you haven't even considered using. same kazam jeść.